สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอทัสสุตระสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมธรรมะทั้งหมดมา10หัวข้อในแต่ละข้อมี10ประการไล่มาตั้งแต่1ประการ2ประการในวันนี้เป็นตอนที่2ในตอนที่แล้วตอนที่1เราได้ไล่หัวข้อจากข้อที่1จนถึงข้อที่6ไปแล้วในตอนที่2นี้ก็จะไล่จากหัวข้อที่7แล้วก็ที่8จะใช้ท่านผู้ฟังได้สังเกตในธรรมะ10ประการที่มี7ข้อแล้วก็8ข้อเหล่านี้ก็จะมีส่วนที่มีนัยยะที่เหมือนกันกับในสังคีติสูตรด้วยหรือบางอย่างก็เป็นการขยายความมาจากในตอนต้นๆเช่นในธรรมะ4ข้อบางประการขยายออกมาก็ได้มาใน8ข้อเหล่านี้การที่เราฟังท่านพระสารีบุตรได้ขยายความจากมุมมองของผู้ฟังคือฟังจากพระพุทธเจ้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาสรุปเนื้อหาแยกออกมาเป็น10ประการในแต่ละหมวดแต่ละหมวดก็จะมีไปอีก10ข้อ10ข้อเนี่ยจะไม่ต้องเห็นถึงการจัดรวมหมวดหมู่ของธรรมะในอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นในข้อที่ทำเป็นฝ่ายเสื่อมก็มักจะตรงกันข้ามกับธรรมที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษส่วนในหัวข้อที่ว่าเป็นธรรมะที่แต่งตลอดได้โดยยากมันจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับว่าการที่เราจะละสละมันได้แล้วจะดีขึ้นมาอย่างเช่นท่านผู้ฟังลองสังเกตในหัวข้อหมวดธรรมะเหล่านี้ที่เปรียบเทียบกันไปในวันนี้ก็จะเป็นลำดับที่7แล้วก็ที่8ก็เชิญมาฟังทัสสุตระสูตรว่าด้วยธรรมะ1ถึง10ประการธรรมะ7ประการก็ธรรมะ7ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ7ประการที่ควรเจริญธรรมะ7ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ7ประการที่ควรละธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ7ประการที่แทงตลอดได้โดยยากธรรมะ7ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ7ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ7ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ7ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคืออริยทรัพย์7อย่างได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญานี้คือธรรม7ประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะ7ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมโพชฌงค์7อย่างได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เป็นธรรม7ประการที่ควรเจริญก็ธรรมะ7ประการ ที่ควรกำหนดรู้คืออะไรได้แก่วิญญาณทิติคือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณ7อย่างคือ 1. สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและมินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่1ข้อที่2มีสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นปรมกายิกาคือเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณทิติที่2ข้อที่3มีสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอาภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่3ข้อที่4มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินาคือเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิติที่4ข้อที่5มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาธาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะความไม่กำหนดหมายนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่5ข้อที่6มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่6และข้อที่7มีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิติข้อที่7เหล่านี้แหละคือธรรม7ประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรม7ประการที่ควรละคืออะไรคืออนุสัย7อย่างได้แก่อนุสัยคือความกำหนัดในกามคือกามราคานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายคือปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดคือทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความถือตัวคือมานานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพคือภาวะราคานุสัยและอนุสัยคือความไม่รู้คืออวิชชานุสัยนี้คือธรรม7ประการที่ควรละก็ธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัตธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยมีความเกียจคร้านมีสติหลงลืมและเป็นผู้มีปัญญาสามธรรมะ7ประการนี้แหละที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือสัจธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นผู้สูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงเป็นผู้มีปัญญานี้คือธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรม7ประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรได้แก่สัพพุริสธรรม7คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุคือธรรมัญญูรู้จักผลคืออัตถัญญูรู้จักตนคืออัตตัญญู รู้จักประมาณคือมัตตัญญูรู้จักการคือกาลัญญูเป็นผู้รู้จักชุมชนคือปริสัญญูและเป็นผู้รู้จักบุคคลคือปุคคลัญญูนี้เป็นธรรมเจ็ดประการที่แทงตลอดได้โดยยากก็ธรรมะเจ็ดประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาเจ็ดประการได้แก่ความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารคืออนิจจสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงคืออนัตตาสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายคืออสุภสัญญากำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆคืออทีนวสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายคือปหานสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตคือวิราคะสัญญาและกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตคือนิโรธสัญญานี้เป็นธรรมเจ็ดประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะเจ็ดประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิทัสสวัตถุเจ็ดอย่างได้แก่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาบทและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาบทต่อไป 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมและไม่ปราศจากความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปและก็ที่ 7. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิต่อไปนี้เป็นธรรมเจ็ดประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมเจ็ดประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือกำลังของพระขีณาสพเจ็ดอย่างได้แก่ข้อที่หนึ่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงก็ที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นปัญญาของภิกษุขีณาสพที่อาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้อที่สองกามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ก็ที่กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระขีณาสพที่เธออาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้อที่สาม จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระกีณาศพที่อาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้อที่4สติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ภิกษุกีณาศพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่สติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เธออาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วก็ที่5อินทรีย์5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่อินทรีย์5เป็นธรรมที่เธอเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เมื่อเธออาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้อที่6พ่อชง7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เธอใส่แล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วและข้อที่7อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนี้เป็นธรรม7ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรม70ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนีก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ8ประการที่ควรเจริญธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ8ประการที่ควรละธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ8ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ8ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ8ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ8ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือเหตุ8ประการที่เป็นไปเพื่อได้อธิปรมัจจริกปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไปบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุ8ประการปัญญา8ประการนั้นเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริโอตัปปะมีความรักและเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หนึ่งเพื่อได้อธิปรมัจจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์เต็มยิ่งขึ้นแห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่สองเธอเป็นผู้มีหิริโอตัปปะมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควรสอบถามไต่สวนว่า พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยจะทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สองเพื่อเป็นไปเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้หรือเพื่อความเจริญเต็มรอบแห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่สามครั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมได้รับความสงบเย็นสองประการคือความสงบเย็นทางกายและความสงบเย็นทางจิตนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สามเป็นไปเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้หรือเพื่อความเจริญเต็มรอบไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่สี่เพราะนั้นเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่เพื่อได้อธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้และเพื่อความเจริญเต็มรอบไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่5เธอนั้นเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอาถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่ห้าที่เป็นไปเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญเต็มรอบไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่หกเธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หกเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความไพบูลย์เจริญเต็มรอบแห่งอาธิปรมจริยปัญญาที่ได้แล้วข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่เจ็ดเป็นไปเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งปัญญาที่ได้แล้วข้อที่8ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันธ์ทั้ง5อยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่8เป็นไปเพื่อได้อาธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี้คือธรรม8ประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะ8ประการ ที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้คือธรรม8ประการที่ควรเจริญก็ธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือโลกธรรม8ได้แก่ความได้ลาภความเสื่อมลาภความได้ยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้คือธรรม8ประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรมะ8ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่มิจฉตะคือธรรมที่ผิด8อย่างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธินี้เป็นธรรม8ประการที่ควรละก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือเหตุแห่งความเกียจคร้านคือกุศีตวัตถุ8ประการคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีงานที่ต้องทำอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำงานแต่เมื่อถ้าเราไปทำงานอยู่กายของเราจะไม่ล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนชั่วก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่1ก็ภิกษุเมื่อทำงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเพื่อเมื่อเราไปทำงานนั้นอยู่กายเกิดเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่2ข้อที่3เมื่อเธอมีความต้องการเดินทางก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องเดินทางแต่ถ้าเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่3ก็ที่4เธอในกรณีนี้เดินทางจบเรียบร้อยแล้วเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเมื่อตอนที่เราเดินทางอยู่กายเกิดเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่4และเธอนั้นเมื่อเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่5ข้อที่6เมื่อเธอเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการแล้วกายของเราก็เป็นกายที่หนักไม่ควรแก่การงานจะเป็นเหมือนตัวราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่6ข้อที่7เมื่อเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่7ข้อที่8เมื่อภิกษุหายจากอาพาธแล้วได้หายจากอาพาธอย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอยังไม่ควรแก่การงานมีข้ออ้างที่จะนอนอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่8นี้คือธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออารัมภวัตถุเหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีงานที่จะต้องทำอยู่เธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เรามีงานที่จะต้องกระทำอยู่ก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานการจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานเสร็จแล้วก็เมื่อตอนที่เราทำงานอยู่ไม่สามารถจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนฉะนั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สองข้อที่สามคือเมื่อเธอมีความจำเป็นต้องเดินทางไกลเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สามข้อที่สี่เมื่อภิกษุนั้นเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้เดินทางแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางอยู่เราไม่สามารถที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเท่านั้นจึงปรารภความเพียร

เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเปรตวิสัยนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่3ข้อที่4พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วและทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่4ข้อที่5เมื่อพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วและทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทอยู่ในพวกมิคละผู้ไม่รู้เดียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผ่านไปมานี่ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่5ข้อที่6เมื่อพระตถาคตผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าฐานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ปุถุเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามก็ไม่มีในโลกนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่6ข้อที่7พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและแสดงธรรมเพื่อนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้นี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่7ข้อที่8พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและไม่ได้ทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานถึงบุคคลนี้จะกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะสามารถรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้นี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8ทำแบบประการนี้แหละที่แทงตลอดได้โดยยากก็ธรรมะแบบประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือความตรึกของมหาบุรุษแบบอย่างได้แก่นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นธรรมของบุคคลผู้มักมาก 2. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลี 4. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารภความเพียร ม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้าน 5. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีสติหลงลืม 6. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่น 7. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามและ8นี้เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเรื่องไม่เนิ่นช้าพอใจในธรรมอันเป็นเรื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ธรรมของผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเรื่องเนิ่นช้าพอใจในธรรมอันเป็นเรื่องเนิ่นช้านี้เป็นธรรม8ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะ8ประการที่ควรทำให้รู้ยิ่งคืออะไรคืออภิพายตนะ8อย่างคือภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีกราบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่ที่มีสีสันดีหรือไม่ดีก็รับงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สองข้อที่สามบุคคลมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีกราบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะประการที่สามข้อที่สี่บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีก็รับงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่ก็ที่ห้าบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าในเมืองพารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใดภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห้าข้อที่หกบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเปรียบเหมือนดอกกัญญิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าในเมืองพารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มกราบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หก กฏิเจ็ดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเรียบเหมือนดอกชบาที่แดงมีสีแดงเรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าในเมืองพารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มก็ฉะนั้นเหมือนกันเธอเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเธอกราบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิปายตนะประการที่7ก็ที่8บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มแม้ฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าในเมืองพารณสีนั้นมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มแม้ฉันใดภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิปายตนะประการที่8เหล่านี้คือธรรม8ประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะ8ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรได้แก่วิโมกข์8ประการคือบุคคลมีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ประการที่1บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกข์ประการที่2ข้อที่3บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้นนี้เป็นวิโมกข์ประการที่3ข้อที่4บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะการไม่ทำให้ใจซึ่งนานตสัญญานี้เป็นวิโมกข์ประการที่4ข้อที่5บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิโมกข์ประการที่5ข้อที่6บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี้เป็นวิโมกประการที่6ข้อที่7บุคคลล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นวิโมกประการที่7ข้อที่8บุคคลล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธนี้เป็นวิโมกประการที่8นี้คือธรรม8ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ80ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือทัสสุตระสูตรในตอนที่2เป็นหัวข้อที่7แล้วก็ที่8ในบรรดาธรรม10ประการด้วยกัน